Діяння апостолів. Розділ 9. Савл, іще дихаючи погрозою та вбивством на Господніх учнів, прийшов до архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» А той: «Я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав Савл з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там 3 дні неведющим, не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні: «Ананіє!» Той озвався: «Ось я, Господи!» Тоді Господь до нього: «Встань та йди на вулицю, що зветься Простою, і шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина. Он, він молиться». І бачив Савл у видінні чоловіка на ім'я Ананія, як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів: «Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв твоїм святим в Єрусалимі. Та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають твоє ім'я». Але Господь сказав до нього: «Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я». Відійшов Ананія і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив: «Савле, брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоби ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І вмить, немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову, і зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах, і перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він – Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали: «Чи це не той, що в Єрусалимі лютував проти тих, які це ім'я призивають, та й що сюди прибув на те, щоб зв'язаними їх вести до архієреїв?» А Савл дедалі дужчав і бентежив юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що цей Ісус – Христос. Як минуло доволі часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савл довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоби його вбити. Та учні взяли його вночі і по мурі спустили в коші. Прибувши ж у Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не віривши, що він – учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як Савл у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він був з ними, виходячи і входячи до Єрусалиму та проповідуючи сміливо ім'я Господнє. А й розмовляв і змагався з геленістами. Однак вони намагалися його вбити. Брати ж, довідавшись про те, відвели його в Кесарію і вислали в Тарс. Отож, церква по всій Юдеї, Галилеї і Самарії мала спокій. Будуючись і ходячи в Господнім страсі, наповнялася вона втіхою Святого Духа. І сталося, що Петро, обходячи всі усюди, прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Там він знайшов одного чоловіка на ім'я Еней, що лежав на ліжку 8 років і був паралітик. Петро сказав до нього: «Енею, Ісус Христос тебе оздоровляє. Устань і сам постели собі ліжко». І вмить той підвівся. І бачили його всі мешканці Лідди та Сарону, і навернулися вони до Господа. Була ж у Яфі одна учениця на ім'я Тавита, що значить у перекладі «Дорка» – «Сарна». Вона була повна добрих діл та милостині, що чинила. І сталося тими днями, що вона занедужала і умерла. Обмили її і поклали в горниці. А що Лідда лежить близько Яфи, учні, почувши, що Петро там, послали 2 чоловіків з просьбою до нього: «Не отягайся прийти аж до нас». Петро негайно рушив з ними. І як прийшов, вони його повели наверх у горницю, де всі вдови оточили його з плачем, показуючи йому сукні і плащі, що їх робила Дорка, бувши з ними. Велівши всім вийти з хати, Петро став на коліна і почав молитися, а повернувшись до тіла, мовив: «Тавито, встань!» І та відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Він же подав їй руку та й підвів її, і, прикликавши святих та вдів, поставив її живою. Довідалась про це вся Яфа, і багато повірило в Господа. Доволі днів Петро перебував у Яфі в одного кожем'яки Симона.